سورة الكهف درس نمبر 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال أوذ القرنين ما مكنني فيه ربي آغا چه طاقت را کرده مالا پدی که رب زمان خیرون غورده فأعینونی نو امدادو که زمان بقوت پمٹو سرا پقوت سرا اجعل بینکم نو بگرزون پمنستاسو که و بینهم و پمنست دی که رد من بند لرا. سنگا چه ذوالقرنین تا د دغه ځای هغې خلکو د دغه ځای هغې قوم دا خبره وکړه چې یاجوج او ماجوج مونږه تنګۍ او فساد کوي په ځمکه کې او تعالی الله تبارک وتعالی طاقت درکړی دی نو که تغه دغه طاقت د دې د دې بند وهلو دپاره استعمال کړي نو خیر دې مونږ به تعالی راتلونکي وخت کې پیسې درکو ټیکس په مونږ باندې کېدا خو مونږ له دا بند جوړ کړه. نو اوس ذوالقرنین ورته خبره کوي چې ما ته د پیسو ضرورت نشته تاسو زما امدادو کوي په مټو سره ستاسو اپرادی قوت سره زما امدادو کوي نور چې الله تبارک وتعالی مال دولت او سامانونه مال کم را کړی دي هغې کې تاسو ته ضرورت نشته او نه زه په تاسو باندې د هغې څه معاوضه او څه بدله کیښودل غواړم. الله چې مالکم طاقت را کړی دی زه د الله تبارک وتعالی هم دغه طاقت چې مال را کړی دی زه ستاسو د خیر دپاره او دارنګې د دې فساد د بندولو دپاره دغه د الله تبارک وتعالی را کړی طاقت د خیر په شکل کې استعمالوم قدوم ربه کوئ چې ما سره به افرادي قوت تاسو ملګری کوئ او په هغې به زما امداد کوئ نو دا بند به مونږ ووو. نو فرمای آتونی راوڑی ماتا زبر الحدید ٹوٹے دوس پنی حتی اذا ساوا بین الصدفین تردی کلا چی برابر اکڑو پمنز دی دو ڈیرو کے قالن پخو نووی دی ذوالقرنین چی پک ووی یعنی بنا اسٹارٹ کئی حتی تردی پوری اذا جعلہو نارن چې وی ګرځاو دل راور قالا نوې ذوالقرنین آتونی افرخ غلیه کترا راوړی ماتا چې واړم ز په دې باندې تانبې لرا یا هغه سکې لرا. کلا چې دې د ذوالقرنین امداد غوښتې ده نو ذوالقرنین ورته وی الله تبارک وتعالی مال طاقت را کړې دی د دې په منځ کې به دا اوسپنه استعمالو او دا ټوټې د اوسپنې دا به استعمالو او چې کله دا برابر کو تر د غر پورې سر پورې نو بیا به تانبا او یا سکه چې کوم دی دا ولیکو او د دې د پاسه به اړو او تاسو به دومره اور بل کوي چې دا اوسپنې بالکل تکې سرې شي او چې کله دا اوسپنې تکې سرې شي او بل طرف ته مونږ سکه په دې باندې ورواړو نو دې کې به پیوندونه ولګي او بیا به د دې طاقت نه چې په دې باندې راوخیږي او د بل طرف نه خو اسې هم هغه غرونه چې په هغې باندې د هغې طاقت نه رسېده فمستطاعو نو طاقت به نه لري ان یظهروه په ختېدو د دې باندې ومستطاعو له نقبا او طاقت به نه لري په دې کې د سرنګ. یو دا چې د دې طاقت په دې باندې د ختلو نه وي او دویم نمبر دا چې دې په دې کې سوری ام نشي کولې داسې مضبوط بند به مونږ جوړ کړو. قال نو فرمایل ذوالقرنین هذا رحمت من ربي دا رحمت رب زما دی فاذا جاء وعد ربي نو کله چې راشي هغه وعده د رب زما جعله دکا نو به ګرځئ دې لره ټوټې ټوټې وکان وعد ربي حقا او دواده رب زما پر اختیار د پناکیدو د عالم او د فنا کېدو د دنیا. دا د الله تبارک وتعالى عظیم شان مهرباني ده چې په ما باندې کړې ده. نو کم یو انسان چې هغه نیکی او غل الله تبارک وتعالى سنیمتونه ورکړي، نو په نعمتونو کې هغه خپل کمالات نه لټي، په هغه نعمتونو کې هغه د الله تبارک وتعالى رحمتونه او مهرباني لټي چې دا د الله تبارک وتعالى خصوصي په ما باندې انعام شوی دی. مخ کې تاسو ولوستل ام په دې صورت کې هغه انسان چې الله تبارک وتعالى ول باغ ورکړو، او هغه باغ هم داسې چې په منځ کې ولې بیدلې وي او غیر چاپیر نه تي، هغه کجوري وي چې هغه ځان له یو د فصل لپاره د بارډر په شکل وموي، او د ده د باغ نه غیر چاپیر هم وي، په منځ کې مختلف قسم غلې او میوې وي، خو هغه چونکې تکبر وکړو او دارنګې هغه باغچې ته نسبت هغه د الله تبارک وتعالى د ورکړو نه کو، نو وګوره هغه سره څه وشو. دلته اوس وګوره ذوالقرنین ته وګوره، وای مالا چې مالا کم طاقت الله تبارک وتعالى را کړی دی، دا زما د الله رحمت دی او مهرباني ده په ما باندې، نو همیشه د پاره چې الله مونږه تاسو له سره کړی. یو جسم ته وګوره، د سر د ویښتو نهوالی تر د خپو د نکونو پورې، کچر شمارې زمونږ په دې بدن کې صرف د نعمتونه، دا نعمتونه مونږ نشو شمارلې، دومره صرف په دې پنځه پوټه او پنځم پوټه بدن باندې الله تبارک وتعالى وګوره څومره نعمتونه دي. بیا ستانه غیر چاپیرا، زمانه غیر چاپیرا، د عالم نه غیر چاپیرا، څومره د الله تبارک وتعالى نعمتونه کده اولاد په شکل کې، کده مور پلار په شکل کې دي، کاغه د ورونو خیندو په شکل کې دي، کاغه د خزي او د بچو په شکل کې دي، کاغه عزیز ولای او ضرور ولای او د جمعتونو کې دیو بل سره دیو ځای کېدو په شکل کې دي، څومره نعمتونه دي د الله. بیا ور سره د خوراکونو، بیا ور سره مختلف قسم نمنګ له پکار دي چې په هر ایسیت په هر حالت کې د الله تبارک وتعالى نعمت ځان تر مخې تکو، چې الله ست عظیم و مهرباني ده په موږ باندې. وګوره ذوالقرنین ته الله ولا څومره لوی طاقت ورکړو، خو هغه هغه خپل طاقت چې کم دی د چا د طرف نه غني، د الله تبارک وتعالى د طرف نه غني. او کله چې الله تبارک وتعالى زما کله چې الله تبارک وتعالى وعده راولي، زمونږ د جوړ شوی بند چي دی، دا د هغه وعده په مخکې باندې بیا دا به داسې شي چې غرونه به دینډت شي او دا رنګ دا به الوزي، تکون الجبال کالعهن المنفوش، غرونه به الوزي. نو دا بیا ورته څه دي چې کله الله تبارک وتعالى هغه وعده راشي، او دا الله تبارک وتعالى دغه وعده چي ده چې هغه قائمې دو والا ده او هغه راتلو والا ده، نو چې کله هغه وعده راشي نو بیا هغې ته بندونه څه چې غرونه ورته هم نه ټینګیږي. وترکنا بعضهم، او پرېښودل مونږه بعضې د دې نه یومئذ په دغه ورځ کې، یموج فی بعض چې ننوتل په بعضو کې، ونفخ فی السور او پوک په مونږه په شپېلۍ کې، په جمعناهم جمعا نو جمع به کو مونږ دی لرا په جمع کولو سره. الله تبارک وتعالى د هغې اخیرت طرف ته لکه څنګه چې ذوالقرنین دې کې اشاره وکړه چې کله زما د الله تبارک وتعالى هغه وعده راشي، نو په پنا کېدو د دې سیزونو باندې نو دا عرصه به پنا شي، او دا داسې رز ده چې په دغه رز باندې کله شپېلۍ کې پوک والی شي، نو ټول خلق به په یو جړک سره د الله تبارک وتعالى په حکم سره راپاسولی شي او راجمع کړی شي، او په دغه ټیم کې حالت الله تبارک وتعالى د هغه خلکو بیانوي چې کوم خلکو کفر کړی دی، بیمانی اختیار کړی دی په دنیا کې. وعرضنا جهنم، او پیش پکو مونږ جهنم لرا، یومئذ للکافرین عرضا، په دغه ورځ کې په کافرانو باندې په پیش کولو باندې. کافرانو خو دنیا کې دا نه منل چې یره دا زری زری بدن او بیا ژوندي کېدل دا خو د عقل سره سمون نخري، چې زری زری بدن به بیا څنګه ژوندي کېږي. الله تبارک وتعالى وایي پته به ته ولګي چې جهنم د تر مخ کې شي، تا ته به بیا پته ولګي چې آیا دا روز او دا عذاب او د دې حقانیت دا رښتونی او که دروغجنو، الذين كسان كانت اعينهم چې وسترګې دې دي په غطاء ان عن ذکری په پردو کې زما د کتاب نه وقالوا لا يستطيعون سماع ودي چې طاقت نه لرده اوریدو. الله تبارک وتعالى وای چې کله به دي ته د قیامت او د دوباره د ژوند کېدو خبره کیدا نه د دې سترګې زما د کتاب نه او زما د بیان نه دا په پردو کې وي دې منلو ته نه تیارېدل. نو چې کله به ته زما په کتاب کې د دې خبرې ذکر کېدو چې سبا به د الله تبارک وتعالى په عدالت کې ستاسو پیشي کیږي او تاسو سره به حساب کتاب کیږي نو د دې سترګې به په دغه ټیم کې بیا په پردې راغلې وي او دا حق خبره به نه په سترګو لیدله او دا رنګ نه به منله. وکانو او دی لا یستطیعون چې طاقت نه لر سمعن دا اوریدو. الله ول غوګونو ورکړي وو خو سره د غوګونو د ورکولو نه کما خبره چې په غوګونو باندې سړی د دې لپاره واوري چې آیا زه په دې نصیحت باندې عمل کوم او کنه کوم. اسې خود یو غوږ نه بل غوږ کې سړی تیره کی خبره خو اوریدل هغه ته ویل شي چې د عمل په شکل باندې اوریدلو کې قرآن مونږ ته بیانېږي په قرآن کې د الله تبارک وتعالى احکام بیانېږي. آیا زما نیت او زما اراده د قرآن دا اوریدو په غوګونو باندې د دې لپاره ده چې زه په عمل کې راولم او کنه د یو غوږ نه تیروم په بل غوږ باندې. نو د دې وجې نه چې څوک د یو غوږ نه په بل غوږ تیر کی او عمل کې نه راولي دا داسې ده لکه چې دوه تاړو غوږ نه یې. افا حسب الذین آیا گمان کیا کسان کفرو چکو پرے کرے دے ان یتخذو عبادی چنیوی دی زما بندگان من دونی زمان بغیر اولیاء دوستان. انا اعتدنا منگا تیار کرے دے جہنم جہنم لرا لیل کافرین دا پار دا کافرانو نزولا زید ملمستیا. اللہ تبارک و تعالی دا آغی خلقو چکمو خلقو پا دنیا کی دا الله تبارک وتعالى نیکان خلق په دې باندې را بلو چې دی به زمونږ امداد کوي. بعض خلق فرشتې را بلي، بعض خلق عیسی علیه السلام را بلي، بعض خلق هغه اولیاء کرام را بدد کوي چې دا زمونږ دا الله تبارک وتعالى په حضور کې زمونږ د پاره امداد کوونکی دي او دا رنګ زمونږ د پاره سپارښت کوونکی دي. خو چې کله او سړی دا الله تبارک وتعالى نه بغیر د بل چا عبادت کوي نو کې عیسی علی السلامي نو عیسی علی السلام به پخپل وای یا الله تبارک وتعالى ز چې سو پوری پدی کی موجود و ما نو ما خدا خبر نه ده کړی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. يا الله تبارك وتعالى زما د اوچته دون پس چتا ز اوچت کړي سره د بدن او سره د روح نه یا ماته پته نشته چې دیس کړي دي. نو د دې وجه نه عيسى عليه السلام به وي چې ما خو ورته ویلو چې دی والله فرشته چې کم دې انکار فرشته کلا چاته وای چې یاره تاسو زما عبادت کوي خو پخپل د الله تبارک وتعالى په عبادت باندې راز شپه 24 گھنٹے رز اشپد اللہ پہ عبادت باندھے مشغول دی. دارنگ اولیاء کرام چ نیکان خلق تے یو نیک سڑے دا قرآن و دا سنت تابدار اگر با چرت چاہتا ونوائی چتا سراشی زمخ کو کی پریوزائی اور شہو گو رہی پا پاکستان کے ناس پی پا کرسائی باندھے او دا آغازے نبولو ٹیٹ ٹیٹ رارانی اخ پی بولو مگی آغازے کی با پیسی ہم غرزائی او سکارون چکی گی اللہ علم دے چھتا کم زینہ دا خلق والله عالم دا کم زین دا جاهلان فیران راغلی دی او خلق د ځان سره جاهل کو او کپدی حالت کې ولا مرګ راشي نو فیر هم چکم نه نو جهنمی دی او مریدان هم جهنمیان دی. او که ارسو منی دا خبره او دا رنگ بغیر د الله نه بل سو کارسازان نیوی نو دی پخپل هم جهنمی دی او چې دا سو په رضای دغه سړی جهنمی دی. خو نیکان خلق خو برزانی غیب انکار کی لکه څنګه چې قرآن کی فرمایي کلا سیکفرونا ند داس کار زر دی چې انکار بو کی بے عبادت هم په عبادت دی باندې ويكونون عليهم ضد او شي په دې باندې مخالف چې موږ دې تکلوي دي چې تاسو زمونږ عبادت کوي. نو نیکان خلق وبالته انکار کوي. نو د دې وجنه ک نیکان ته دغه مراد شي چې چا د نیکانو خلق کوو ناغي خو په عبادت ته چا خوشالي کې نه انکار به دیو کی. نو په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى وی کافر اوس را مخ کې شورتا ان اعددنا جهنم للكافرين نزلا منګه تیار کړی دی د پاره د منګه تیار کړی دی جهنم لرا د پاره د کافرانو زید ملمستیا. ملمستیا خو د هغه چا کیږي چې څوک ملمی په الله تبارک وتعالى وی داسې ملمستیا به دی نصیب کوم چې بیا به همیشه همیشه د پاره د ور نه راو نه دی کدی چې شرک په حالت کې څوک د دنیا نه تلیو. او دارنګي ها په دې آیات کریمه کې د دې خبرې هم ذکر شو چې کوم خلکو بغیر د الله تبارک وتعالى نه نور کارسازان نیولې دي نو دا څه شي شو کوپر شو. نو چې کله کوپر شو نو په سی بیان کوي ان اعددنا جهنم منګه تیار کړی دی جهنم لیل کافرین د پاره د کافرانو چې غید الله سره غیر الله را مدد کوي بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نزلا زید مل مستیان. قل تورته وای هل ننبئکم آیا خبر کم تاسو لرا بل اخسرین اعمال فتاوانی عمل باندې ها د دینه یعنی تاسو ته یو تاوانی عمل خیم چې هغه سره هغه تاوانی عمل د تخی چې هغه داري الذین کسان ضل سعیهم چې برباد یک عمل خپل لرا کوشش خپل لرا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې وهم یحسبون او دوی ګمان کوي انهم یحسنون صنعا چې دی خکارونه کوي د قیامت پر ورځ سخت نه سخت نقصانی هغه دی چې د ټول کوششونه صرف د دې لپاره ای چې آیا د دنیا ها ژوند به زما څنګه خکېږي او د اخرت سره تعلق نساتی ها. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى وی دا کوششونه چې صرف د دنیا د فاره دی او دو ها د دنیا د فاره کول نو دا خو په دنیا کې پاتې شي. او بعضی هغه خلق چې په دنیا کې هغه کار کوي چې نه پیدا قران او د سنت نه دلیل شته او دې هغه ته خکار وای نو چې کله دې هغه ته خکار وای نو الله تبارک وتعالى د قیامت پرز با عمدغه عملونه چې کم دی د دې لپاره ذریعہ د سو ګرځي ذریعہ د افسوس ګرځي چې تا خو په دې ګمان کو چې دا نیک عملونه دي بابا لبتلی سر لیو د بوتو پیسو باندې بوتو سانډا باندې بوتو دا رنگي نور سو خیراتونه باندې داغه پونوم ورکول دا به دا زماده لپاره به توخه جوړ شي په خیرت کې دا خو توخه نه وا دا خو داسې شی او د خیرت لپاره چې دا الته په فتح توله کې چې دا خپل عملو او کنه غلط عملو. نو په دنیا کې دا سوچ او فکر کاو کله چې بدعت کوي د نبی علی السلام د طریقې نه خلاف راځي ویل کی ختم کو سړي لکه اډو کیراړې په دې باندې بلا اله الا الله ویل کیږي او لکه ختم دی راځي چې کو ا دغه طریقہ نبی علی السلام نه ثابت تا دا طریقہ د صحابه نه ثابت تا نن نه ثابت خوخه کار دی نو چې خکار دی نو خکار ما ایت د نبی علی السلام نه او د صحابه نه زیات پويږي نو په دغه ټیم کې بیا جواب خونی نو دو ورته خکار وې خود نبی علی السلام نه او د صحابه نه دا ثابت نو نو د قیامت پرز دغه خکار به سبب د سو ګرځي سبب د گمراهی سبب د دلالت سبب د رکوالی زکه یو الذین ضل سعیهم ا کسان چې برباد کدی خپل کوشش لرا کوشش کړو په دنیا کې اغا زمون پختو کې خلک مثال وې هندوستړي او الله ناراضه تمام شپه د رام رام کوي او عبادت کوي دغه چې کوم شپې او سار لچ کم دی پوره شپې رونه کړي او وېدا منګه ډېر لوی نیکی وګټلا نیکی چته دا رنګ زمون خلک باباګانو لذي او ګاډي کوي او سوکل تسکي او سوکل تسکي او دای مقصدی چې دا مونږ یو نیک کار وکړو ښه کار وکړو. او په پاکستان کې بعض ذهنو کې دا دي چې غیر چاپیره چې کم نه د قبرونو نه او د درگاهونو نه غیر چاپیره توابونه کوي تواب بغیر د بیت الله نه د بل ځای شته نه بغیر د بیت الله نه تواب شته نه او هغه هم د چا حکم نه هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم نه خو خیر په حکم د چا حکم په خولی شي نه د پیغمبر نه د نبی نه د الله تعالی حکم خولی شي نه د نبی علی السلام قول شي چا د تویلی دی یره پلانتی بزرگ ویلی پلانتی بزرگ ته چا ویلی بیا پته نه لګی نو کوششونه کړیو خدا غا کوششونه وای سبب د تبای او ګرځای قال ما مکنني فيه ويزل قرنين اغا چې طاقت را کړې دي مال را پاغي کې ربي رب زما خير غره دي فاعينوني فاعينوني نو امدادو کوي زما بقوت په مټو باندې په طاقت باندې اجعل بينكم وبغرزم ستاسو تر منځه وبينهم ردما او په منځ د دې کې بند اتوني زبر الحديد راولي ماتا ټوټه د اوسپنې حتا تر دې پوره اذا ساوا بين الصدفين کلاچ برابر کلم پمنز د دې دو ډیر کو کی قالن فخون وی وی چوس فوکو وی حتا تر دې پوره اذا جعله نارن چې وی ګرځاو دل رور قالن وی ویل اتوني اتوني افرخ عليه قطرا راولي ماتا چې توی کم ز پدې باندې تام به لرا سکی لرا فمستعو نو طاقت پنلری ای ازهرو په خته دود دی دیوال باندې ومستطاعو او طاقت پنلری له نقبا دیلرا پدې کې سوره کول پدې کې سورنګ کول قال هذا رحمت من ربي وذ القرنين داده رحمت رب زما فاذا جاء وعد ربي کله چراشي وادا در رب زما چیغا وادا رستنه دا دتبای جعله دکا آنو بگرزی دیل را ٹوٹی ٹوٹی وکان وعد ربی حقا او دواد در رب زما پرختیا و ترکنا بعضهم او پری بگدو منگ بازی دینا یوم ایزن پا دغرس کی یموجو فی بعدن چن نوزی با پا بازو کی و نفی خفی السور او فوپو منگ پش پیلائی کی فجمعناهم جمعا نجمع بکو دیلرا پجمع کولو وعرضنا جهنم او پیش بکو من جهنم لرا یوم ازن پدغر وزکی للكافرین عرضا پا کافرانو مانے پا پیش کولو الذین آغا کسان کانت اعینهم چویستر گیدی فی غطاء عن ذکری پا پردو کی زماد کتابنا وکانو لا یستطیعون سمعا و دی چه طاقت نلر داوری دلو دا پار دا عمل کولو افا حسب اللذین آیا گمان که یا کسان کفرو چه کپره کرده دی این یتخیزو عبادی چنیوی دی بندگان زمان من دونی سیوا زمانا اولیاء دوستان انا اعتدنا منگا تیار کرده جهنم جهنم لرا لیل کافرین نزولا دا پار دا کافرانو زید ملمستیا قل تورتو هل ننبئكم آیا خبر کم تاسو لرا بالاخسرین اعمالا پتاوانی عمل باندی الذین آغا کسان دول سعیهم چه برباد کدی خپل کوشش لرا برباد کدی عمل خپل لرا فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی وهم یحسبونا و دی گمان کی انهم یحسنون سنعا چه دی خکارون کی